داول دی صورت زجر دے آغا خلقولا چاگا پخپلو رونو باندی خرچ نکئی پخپلو رون مسلمانان باندی خرچ نکئی زجر دے آغا خلقو تا رسوب دی کی منافقان دی اور ربط دی صورت دا مخ کی صورت سردار دی مخ کی صورت کی بیانو دا انفاق او بدی صورت کی زجر دے آغا چالا چاگا انفاق مال نہ لگے پلوانے مناسبت مس کی صورت کے ذکر تو مناسب مومنانو بدی صورت کے ذکر تو ازداد ادا رہی جائیں تو مناسب کان ہو جائے یا پمس کی صورت کے ذکر تو بے سخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیان ادا گچا ہاں ذکر تو بے سخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیان ادا گچا چاہی دا اللہ دا پیغمبر درو جنتیا کری و قلبن او قالبن قلبن او لسانن او بدی صورت کی ذکر دا آگا چاہی چاہی دا اللہ دا پیغمبر تجلیب کرے دے قلبن نلسانن او دا اللہ دا پیغمبر اقرار کرے دے تصدیق کرے دے لسانن نقلبن المنافقون ہر کل کی راجتا تھا منافقان نوائی گئی نہ شہادو منگا گواہی کو کیا تینت خام خا پیغمبر اللہ اللہ کوئی گئی نہ کل رسول کیا تینت خام خا پیغمبر اللہ اللہ گواہی کے کیا تین منافقان خام خا کرو جن دی نوری گئی قسم نقبل ڈال بس پنشی جان سبھی اللہ تدیم اللہ نا یقین دے کی بس جاگ چیز عمل کئی داپ سو دری کی یقین دئی ایمان رہو بے کو رکو بس مہر والے سے پرندو دئی باندھی پر دئی نے پوئی گی ہر کل چوئی نے تو گئی متاج کے چیکار تو سی تو گئی زکا خلے سر سین دے اوخ مجسم دے وہی اکول او کچر خبر گئی دئی نوبت کی جی تو خبریں لئی کا چڑے مجھے سم دے خبر بہن دگا شہمی اگر بہن مجھے سم او خبر بہن مضبوط درانا بھیا اللہ وی کہنا ہوں خوشبو مسن دا ہویا گرائی لڑکی دو دشی دی والتا حضرت شی رحم اللہ بھی کرا چاہیے لاڑ ماں یہ دکاندار سر زما پہ جنگل ہوا آگ سر ناس تمہارے خوشحال سے ہما لے بھی پراجو سے خوشحال سن کاسی سے خبر سن اس براشی اس براشی آگ یا بندر تنگ گئی تپوسو نے کہ تپوسو نے کہی میرے آگے مونگ اکبر میں ان کی خبریں کو لے دی کہی لے کہ موٹر ناسی سے خوش ارا گلاس ملاؤ کر یہ سن گلاس ملاؤ کر لے گی دس قرآن پاک کی داولی ہوئی چکانہم خشب مسندا گویا گزاری لڑکی تو رشی کی والتا نیما دئی لڑکے سو قسم ہے زنی آگا رے چاگی نا بینچونا او کڑائی جوڑی آگا پلی برگی او بینچونا آج نہ جوڑی گی زنی آگا جی چاگا نور فرنیچر تو سامان دی اور دنیا کی چداری نے زمیندار جب لڑائی او یاد لور رنگی اور دل کے علاج کے بوڑھائی دنیا کی کیا خشاک دے اگر میری اور بل دے یو لڑکے دے کہ اگیلا زمیندار منڈئی ہوئی نہ کا منڈئی اگر داشی کیا دبلو لو نہ زمیندار دیوار سر تکیا کی دل پار چنور بول دیا اونچے شیچی وی چوم بلی تم اسی لیے نور چنی سر تکیا کی ملو چنور بلگی نہ وہ بشال لاڑی سی مجھے شال لاڑ جی دا مخی اج دے والا مخی نیم دے دا شان منافق دے ہاں دو وجہین دے او بیا چی کلا والا زمیدار تبر را اخلاس کی نہ اگر تبر پہ ٹپا کوخری او زمیدار تندے پا غفل تبر باندے اولے دک دشانی مناسب چرے داغ ادرو لشے لرگے دی دیوال تا ہاں اب اسے دیر خوشحال ہو ندا دنی خلق راغی عادتی کانہم کویا کدائی لرگو دوری شی تکیا کری شی دیوال تا ہاں گمان کئی کیا رہے وہ جگہ پدئی باندھے گا رد بدا تو مدے وہی گا مایا گئی نرد رسم نکے مدے وہی گو رمالے خیال دے رد سود کے مدے وہی خیال دے والا کترے پرکاش سگن اور کئی ندا سنا مدے وہی گا مایا گئی نت دار خباست رد کے مدے وہی گا مایا گئی بولے بتا تاپ کلا مجما خباست ہر خباست ہر پد کے رہے اگر شی رہے مولا بھی سلورم تنگم رگوا اس طرح اگست واپس لو چاولے بولی مڑ کو بتا استاد پسی لگی آ گئے رماد استاد پسی لگی آ گئے استاد نہ حضر شی رہے مولا تو خبر نہ دے تو مطلب کا چیتا خباست اگر جوں نتوے جوڑی بس اگر پسی لگی آ گئے ہوملا دو گمان کئی دئی چار چگ پدئی باندھے گا ہوملا دو دئی کی دشمنان پہاڑ بس کوئی کر دینا یا پسو رو گئی پلا نکی کے اللہ گئی انا یو کون ترنگ بندو نے سو رہی رہ اپنا ہر کل کی ہوئے نہیں گئی تو تال ہو رہا شی چپ خنو گاڑی کا ستا پیغام بر اللہ نکو گئی گئی سرو نے پل خا جرن جرن برابر خبر بسن گاڑی بسن گاڑی بسن یقین اللہ کوم نا فرمان دینا دادیا کسان چوائی رہی لا تن آلام رسول اللہ دادا ول سورت سدی کی بیان دا خلقو چنفاق میں کئی پکڑو روان دے ملا وینا دامنا کانا کا سامنے چوائی رہی مال ملا گوئی پاگ چا باندھی چیزیں پیغمبر اللہ سر کر دی پورے چی خوارشی گئی او مستی دال فکتی رسو چی ان فضوی لیہا و ترکو کا قائمہ وللہ و خاص اللہ لہ خزانی راس منو دل مکی لیکن منافقان میں پوئی جو آئی گئی کہ چرے واپس سنگا مدینی تا نخام خاو باسی با عزت من دلی مدینی نزلی لولارا دا منگا عزت من بلگو دا مومنان از اللہ پیغمبر دا زلیل بو باسو او خاص اللہ لرد عزت و پیغمبر دلی اللہ و مومنانو لہ لیکن منافقان میں پوئی جو آئی تاوانیان راشی یو سنستا مرگ پولا پسوائی بدے سکو مالا ترے میٹھی مکاوڑے پورے پر خیرات کرے ماں او شیر صالحین جدی قانونا او ہرگ نرسک اللہ نفس حق راجا جلوا ہر کل کی راشی نفس اللہ خبردار دے پاگ سبھی تام